إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمتكي صالة سلام متمويت محمد صلى الله عليه وسلم كتك خطبة إلي وتنقلية كتك الجمعة السابقة السالفة إجماء إلي وبيتا تكلمنا عن مبطلات الأعمال تلزنقمزية مبو أمبايو ينبتليش عمل زيتو مبو أمبايو yanatengua matendo yetu mambo ambayo yanaharibu yale tuliyotanguliza kwa nguvu zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tulianza na jambo la mwanzo kabisa ala wa huwa al-ishraku billah nalo ni jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala haithu qala Allah subhanahu wa ta'ala an anbiya'ihi alayhimu salatu wassalam ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى أمتاج كوسيان هتاري الشركي أكي وزنقمزي من نبي واكي أمباو واو نديو خير البشر نديو فيومب وليوكوا بورا نديو بنادام وليوكوا بورا نديو فيومب ألي وومب الله سبحانه وتعالى أكوابا نفس يجو أكوابا نوبورا وجو lakini alizungumzia shirki kwao akasema walau ashraku na lao hao manabii wangu lao hao mitume wangu wangelifanya moja miongoni mwa shirki wangemshirikisha mola wao Allah subhanahu wa ta'ala la habita anhum ma kanu ya'malun yangiporomoka kwao yangiharibika kwao yangifutika kwao zile amali zote walizokuwa wakizifanya zingekuwa habaan mandhura zingekuwa ni vumbi lililotawanyika zingiporomoka na wala zisingilipwa na Allah subhanahu wa ta'ala bali wangebakia na wangekuwa ni miongoni mwa wenye kumshirikisha Allah al-kafirin ayuha nnasu ibadallah wa min ash-shirki billah na miongoni mwa mambo ya kumshirikisha Allah mambo ambayo yanatengua na kubatilisha amali zetu tulizokuwa nazo Ar-riya ni jambo laitwa ar-riya, na ar-riya ina dada zake ambao ni al-ujbu wa sum'a. Nini maana yake ar-riya? Ar-riya huwa an ya'mala ar-rajulu 'amala al-akhirah wa huwa yuri an-nasa 'amala. Riya ni kufanya mtu amali ya akhira, tendo la akhira, min as-salati was-sawmi waz-zakati wama wa nahwa dhalik, akafanya sala, saumu, funga na mengine mfano wa hayo. Haya ni matendo ya akhira tuliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yuri an-nas, lakini akafanya hivyo hali ya kuwa lengo lake yeye ni kuwaonyesha watu, watu waone kuwa yeye amelifanya tendo hilo. Na ni miongoni mwa ar-riya'u wa sum'a ni mtu kufanya amali ya akhira akawa anataraji kusikiliza watu watamsifia au watasemaje kutokana na amali ile aliyoifanya. Au al-ujbu, mtu akafanya amali ya akhira kisha nafsi yake ikamwambia kwamba wewe ndio khairun nas, wewe ni mtu bora kuliko watu wote, hakuna mfano wako, akashangazwa na nafsi yake, akapendezwa na nafsi yake kwa ile amali aliyoifanya. Hao wawili ni dada zake ar-riya, nao ni katika shirki ndogo. Nas'alullaha as-salama. Ndugu zangu katika imani, الذين يراؤون الناس باعمالهم الصالحه miongoni mwa vinavyobatilisha amali au wanaobatilikiwa na matendo yao ni wale ambao wanawaonyesha watu amali zao nzuri, akafanya amali nzuri lakini nia awaonyeshe watu, watu waone kwa yeye amefanya amali hiyo. Idha ra'a an-nasa, akiwaona watu wamekaa katika sehemu fulani, ahsana fi salati, anasali swala nzuri sana. Kama kawaida yake ni kusali swala fupi, basi akiwaona watu watasali swala nzuri, atala rukua, atarefusha vizuri rukuu yake, wasujuda waliitidala, na ataisali swala yake vizuri ili mtu fulani amuone kwamba fulani amesali swala nzuri. Idha sama yawman, mtu waria akifunga siku moja, la yahda'u lahu balun, akili yake haitatulizana, moyo wake hautafurahi, hatta yukhbira man yuqabiluhu, mpaka amueleze yule ambaye aliyekuwa naye jirani au aliyekutana naye kwamba mimi nimefunga. Fayakulu saimun saim, atamwambia nimefunga nimefunga, lakini lengo la kumwambia hivyo ili ajue kwamba mimi ni mcha Mungu, mimi ni mtu wa amali nzuri, ili aone kwamba mimi ni bora, ndio lengo la kumwambia hiyo. Inaitwa ar-riya. Laisa kullu nas, hatusemi kwamba watu wote anayekwambia kwa nimefunga ni mtu wa ria, hatusemi hivyo. Au anayekwambia nimetoa sadaka ni mtu wa ria, au anayekwambia leo nimesuluhisha baina ya watu ni mtu wa ria, au anayesimulia jambo, si kila anayefanya hivyo ni mtu wa ria, lakini aktharu nnas wanaofanya hivi ni watu wa ria. Kwa sababu huwezi wewe kumjua mtu wa ria, anajijua mwenyewe. Sasa watu wengi wanaofanya hivyo makusudio yao ni kuonekana kwamba ile asifiwe, aonekane kuwa yeye ni bora, si watu wote. Lakina almaluma, lakini mwenye kulaumiwa katika sehemu hii, man yajidu fi nafsihi dafi'an liyukhbira an-nas wa yartaha indama ya'lamuna annahu sa'im, anayelaumiwa kwenye jambo hili ni yule ambaye nafsi yake yamsukuma awaambie watu zile amali zake za khairi, alafu akishawaambia nafsi yake inapata raha pale anapokuwa watu wamefahamu kuwa yeye ameifanya amali fulani. Huyu ndio mtu wa ria. Nas'alullah as-salam. Mfano wa watu wanaotoa ria, mithlu man yunfiqu liyarahu an-nas, mfano wa yule ambaye anatoa sadaka, anajitolea kwenye mali yake ili watu wamuone kwamba ametoa. Wa yuawinu fi zawaj, au mtu anayesaidia akawasaidia watu wengine katika swala la ndoa, akamtolea mahari, akamtolea kadha, amemsaidia ili watu wamuone akafanya jambo hilo. ويظهر الخشوع والتدين من اجل من اجل نظر الناس وثناء الناس هذا هو الرياء انا ذهيرisha kwamba yeye ni mtu wa khushu' mcha Mungu ni mtu wa dini ili watu wamuone wamsifie hizi zote ni katika amali ambazo tunazisema ni ria qala wama yuridu Allah ta'ala huwa an ta'mala liwajhi Allah amekuamrisha kufanya amali nyingi sana lakini anachokikusudia kwenye maamrisho hayo antaamala liwajhihi alkarim ni wewe ufanye amali nzuri kwa kukusudia kupata uso wa Allah subhanahu wa ta'ala uliotukuka ukusudia kupata radhi za Allah ukusudia kupata thawabu za Allah ukusudia kupata neema za Allah subhanahu hiko ndicho alichokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala watu'ti liwajhi Allah anakusudia ukitoa utoe kwa ajili ya uso wake watasuma liwajhi ufunge kwa ajili ya uso wake watad'u liwajhi na uombe kwa ajili ya uso wake sawa'un 'alima an-nas aw lam ya'lamu haijalishi umefanya amali watu wamejua au watu hawajajua wajue shauri yao wasijue ni khiari yao lakini wewe unafanya kwa ajili ya nani يا الله سبحانه وتعالى هذا هو ما يريده الله تعالى منك هيكي ndicho anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwako sawa'un madaha an-nasu am lam yamdahu haijalishi watu wamekusifia au hawajakusifia wewe usizigeukie sifa zao wala usigeukie wameona au hawajaona wamesifia au hawajasifia sawa'un ra'awka am lam yarawka wamekuangalia au hawajakuangalia wewe usiyageukie mambo hayo wakati fulani waweza ukafanya khairi kwa miaka 10 na watu wasione ile khairi uliyoifanya lakini wewe usiwageukie wala usiwatizame i'mal liwajhi llahi alkarim ifanye khairi hiyo kwa sababu ya uso wa Allah usitafute sifa usitafute kuonekana usitafute kadha wa kadha wa kadha hii itakuingiza katika شيمو لا الريا وساءت مصيره نيلو شيمو لمفكيو مبايا نسال الله السلام سيس تنمومبا الله السلام خاصه هسا هسا المعلمون واليم ambao wanasimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hasatan talabatul ilm hasahasa ni wanafunzi wanaosoma ilmu hasatan dhawul mal hasahasa ni watu wenye mali hasatan wale watu ambao wenye vyeo wale wenye nafasi wafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na wasifanye kwa ajili ya mtu yote kwa sababu hii itakuwa ni ria na itakufikisha katika mafikio mabaya na itakubatilishia amali yako nasalullaha salama qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amesema anil mura'in kuhusiana na wale wanaofanya ria wanaojionyesha kwa watu fi salah katika amali ya sala Allah ametaja katika suratul Maun kwenye aya 4 mpaka aya namba 7 Allah asema fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamnaun almaun Allah asema ole wao wale wanaosali alladhina hum an salatihim sahun wanaosali walioingia kwenye ole wao namba moja ni wale ambao sala zao wanazisahau wanasali kipindi wakaacha kipindi kingine anasali sala moja akasahau akaiacha sala nyingine anasali leo akaacha siku nyingine anasali wiki moja akaacha wiki nyingine anasali mwezi mmoja akaacha mwezi mwingine pia wako wanaosali mwaka wakaacha mwaka hao ni alladhina hum an salatihim sahun wanazisahau sala zao hawa ole wao kisha Allah akaingia na wengine akasema alladhina hum yuraun wale ambao yuraun wanafanya ria wanajionyesha kwa zile ibada zao za sala wanapozifanya wanajionyesha kwa watu kwamba mimi ninasali akairefusha sala yake akaipamba akaitengeneza vizuri ili kama pembeni kuna fulani au kuna watu fulani wamtizame waone kwamba fulani asali vizuri hadhiria hadharia na'udhu billahi min dhalik al-ulamaa rahimahumullahu ta'ala wanasema sababu katika mlango huu kuna tambii fupi tu hapa kuna baadhi ya watu wakijikuta kwenye nafsi yake anataka kutekeleza ibada fulani, kisha anaona lakini nikitekeleza itakuwa ria, watu watanitizama kama mimi nasali sunna, watu watanitizama kwa mimi nimetoa sadaka, wataniona. Na yeye labda nafsi yake ni dhaifa, aona kwamba akionekana hivyo basi atafanya ria hapo, atapendezewa na ile hali ya watu yeye kumuona, basi aona bora niache kufanya hii ibada kwa ajili ya kujiepusha na ria. Mtu aweza kaona niache kufanya ibada fulani ili nijiepushe na ria. Alulama wanasema tarkul ibadati khawfan min arriya'i nifaqun, kuacha kufanya ibada kwa ajili waogopea ria nifaqun, huo ni unafiki. Kuacha kufanya ibada kwa sababu waogopea ria, watu watakuona, watakutizama, ukaacha usifanye, huo ni nini? Ni unafiki. Hiyo ni katika akhlaqi almunafiqin, tabia za wanafiki. Wa amma an ta'mala alibadata liyaraka an-nas, amma kuifanya ibada ili watu wakuone, fahadha ria, hilo ria. Ukiacha kufanya kwa sababu unaogopea ria ni unafiki, na ukifanya watu wakuone hiyo ni ria. Nini ufanye sasa? I'mal liwajhi Allah al-Karim, fanya kwa ajili ya uso wa Allah mtukufu. Akikujia shaitan akakwambia kuna fulani na fulani na fulani wanakutizama, unamwambia kadhabt, mimi nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya ya 264 kuhusiana na watu wanaofanya ria kwenye masala ya sadaka. Toa sadaka, ajulikane kwamba yeye ndo anatoa. Wengine wafikia mpaka kuingia kwenye mambo ya haramu, apigwe mapicha, achukuliwe mavideo kwamba yeye ametoa sadaka, amewasaidia mayatima katoni fulani za kitu fulani. Na yeye ni Muislamu. Allah asema kuhusu watu hao, asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi waliomuamini Allah, la tubatilu sadaqatikum bilmanni waladha, msizibatilishe sadaqa zenu, msiziharibu sadaqa zenu mlizozitoa, bilmanni, kwa kusembulia, waladha, na kufanya maudhi. Kusembulia ni ile kujionyesha kwamba mimi ndio niliyetoa, mimi ndio niliyewasaidia fulani, mimi ndio kadha, mimi ndio msikiti fulani, umeme nasimamia mimi, mimi ndio msikiti fulani, kitu fulani na kitawalia mimi, mimi ndio sehemu fulani naongoza mimi, mayatima fulani mimi ndio wako chini yao, wanakula kupitia mgongo wangu. Lakini hii iwe nia yako ni kuwaonyesha watu, na nafsi yako ya kusukuma kufanya hivyo, na ukishawaambia watu wafurahi kwenye moyo wako. Sio kila mmoja ambaye asema basi maana yake anakusudia aria. Mmenielewa katika sehemu hiyo? Yawezekana na mtu akasema maelezo kama haya lakini lengo likawa sio aria, kukawa na malengo mengine, na malengo yako mengi sana. Lakini ikiwa lengo lako ria, umebatilisha amali yako. Nasalullah salaam. Qala kalladhi yunfiqu malahu ria'a an-nas, Allah sema ni kama mtu ambaye anaitoa mali yake kwenye njia za khairi, lakini ria'a an-nas, ili awaonyeshe watu kwamba yeye ametoa mali ile. Kama kuna mali uliitoa, lengo watu waone kwamba wewe umetoa. Sheikh, tubia kwa Allah subhana, na ile amali usihesabu katika amali zako nzuri, ile ni katika amali mbaya. Ila ukitubu kwa Allah subhana, ukaacha madhambi yako, huenda Allah subhanahu wa ta'ala an yubaddila sayiatik hasanat, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi, ni ghaniyun hamid, Allah ni mkwasi na ni mwenye kuhimidiwa sana. Nas'alullah dhalik. Ukitubia na ukarudi katika njia sawasawa, Allah anabadilisha madhambi yako yanakuwa mazuri. Hii ni katika fadhila na khairi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yule ambaye atoa mali yake kwa kuwaonyesha watu, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, hamuamini Allah wala haamini siku ya mwisho. Hii ni dalili kwamba mtu anayefanya ria hana imani ya Allah wala hana imani bil yawmil akhir, ndio maana afanya ria. Allah atolea mfano asema famathaluhu, mfano wa mtu huyu kamathali safwanin, ni kama mfano wa jiwe kubwa sana, alaihi turabun, juu ya jiwe hilo kuna mchanga, fa asabahu wabilun, ikateremka mvua kubwa juu ya lile jiwe lilokuwa juu yake kuna mchanga, fatarakahu salda, ile mvua ikaondosha ule mchanga wote uliokuwa pale juu, ikaliacha lile jiwe liko peke yake linang'aa safi kabisa, limekuwa safi. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين اسما hawakiwezi chochote katika yale waliyochuma na Allah hatuwaongoza watu makafiri. Tizama ile neno wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na hao waliozungumziwa hapo ni wakina nani? Ni watu ambao ni katika Waislamu lakini wanafanya ria. Allah akasema wallahu la yahdi alqauma alkafirin, Allah hawaongozi watu makufari. Yaonekana kabisa kwamba akhlaqi zaria ni akhlaqu man alkafara, ni tabia za makafiri. Qala sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi iliyopokelewa na hii hadithi imetajwa katika sahih targhib lilimamu al-Albani, lilimamu al-Albani rahimahullahu ta'ala, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwenye hadithi hiyo, inna akhwafa ma akhafu alaykum, hakika jambo kubwa sana ambalo mimi nalikhofia juu yenu nyinyi Waislamu, ashirku al-asghar, nakhofia sana shirki ndogo, msije mkaingia mkaifanya shirki hiyo. Masahaba walipomuuliza ni ipi shirki ndogo, qala ar-riya, akawaambia shirki ndogo ni riya ambayo tumezungumzia. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu Allahu azza wa jalla, atasema Allah mtukufu, idha jaza an-nasa bi'amalihim, vipi atakapowalipa watu kwa matendo yao siku ya kiyama, watu wakalipwa, Allah subhana atasema atawaambia watu, idhhabu, nendeni, ila alladhina kuntum turauna fi dunya, nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkifanya matendo mnawaonyesha kwenye dunia, nendeni kwa watu wale, nendeni huko, fandhuru hal tajiduna indahum jazaa, kaangalieni mtakuta kwao malipo yoyote, nendeni mkatizame. Sawa, mkuta mtu muislamu asali kwa ajili kuna fulani yuko pembezoni mwake anasali vizuri, atasali sunna ili amuonyeshe, siku ya kiyama utaenda kutafuta thawabu zako kwa yule uliyemuonyesha ile amali yako. Wallahu a'la wa a'lam, aqulu ma tasma'un. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن والاه. أيها الناس عباد الله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كان أبو هريرة رضي الله عنه يرتعد ويخاف عندما يروي هذا الحديث. انتم صلى الله عليه وسلم ametusimulia hadithi ambayo Abu Huraira radhiyallahu anhu alikuwa akitetemeka na alikuwa akipata hofu pindi anapoisimulia hadithi hiyo. Hadithi yenyewe yasemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwenye hadithi hiyo, inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika Allah ametakasika, Allah na ametukuka, Allah, idha kana yawmul qiyama, itakapofika siku ya qiyama, yanzilu ila al-ibadi liyaqdiya bainahum, Allah atateremka kwa waja wake ili akatoe hukumu baina yao katika yale ambayo sisi tulikuwa nakhtasim, wa inda Allahi tajtami'u al-khusum, Allah atateremka kwa ajili ya kutoa hukumu siku ya qiyama. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن, ومنذ أتكيمويت سكوهي وكوانز كبيسة كويت وكو الله سبحانه سكوهي قيامة نمت أمباي جمع القرآن ألقسان علم ذا قرآن, يعني ومنذ كويت وسكوهي قيامة نمشايخ نواتوين علم سوا watakaoitwa siku ya kiyama wa mwanzo kabisa watakuwa ni wakina nani? Mashaikh, watu wa ilmu, ndio wataitwa wa mwanzo siku ya kiyama. Kisha atamuuliza yule sheikh, atamuuliza yule mwalimu, atamuuliza yule alim, kwa sababu yeye ndio mwanzo. Atamwambia alam uallimka ma anzaltu ala rasuli, kwani sikukufundisha wewe nilichokiteremsha juu ya mtume wangu Qur'an? Sikukufunza? Kumbe anayetufundisha Qur'an ni nani? Allah subhanahu. Kumbe Allah ndio atufundisha sisi Qur'an? Mbia sikukufundisha? Yule bwana atasema bala ya rab, ni kweli ulinifundisha ewe Mola wangu. Qala fama alimta fima umilt fima ulimt, ulifanyia nini kile ulichofunzwa na Allah, ulikifanyia nini? Atasema yule mtu, kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, nilikuwa nasimamia hii Qur'an nikiisoma na nikiisomesha, nilikuwa naisimamia katika nyakati za usiku na nyakati za mchana. Na leo mwaona walimu wasomesha Qur'ani mchana usiku, mchana usiku, kila mtu kwa muda wake, pingine usiku afanye murajaa, mchana aisomesha. Ha, ndio kile kinachotudhihirikia, si ndio? Nasalullah salama, tunamuomba Allah subhana ajalie amali zetu kuwa ni khalisan liwajihil karim. Sasa akisema maneno haya, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia kadhabta, wewe ni muongo, wewe muongo, wewe sio mkweli. Watakulu almalaikatu lahu kadhabt, na malaika pia siku ya kiyama watakuja malaika safan safa, mpanga safu, wote watasema kumwambia yule mtu wewe ni muongo, sio mkweli. Wayakulu lahu Allah, Allah atamwambia bal aratta an yuqala fulanun qari, kweli ulisoma, kweli ulisomesha, lakini lengo lako lilikuwa watu waseme kwamba fulani ni msomi, fulani ana elimu, fulani ni kadha. Hili ndio lilikuwa lengo lako wewe, sawa? Kisha asema faqad qila, na hilo lilisemwa katika ulimwengu kwamba wewe una elimu, palishasemwa tayari, kwa hiyo hapa hakuna kitu. Kisha ataletwa sahibil mal, mtu wa pili baada ya msomi ni tajiri, mtu alikuwa na mali, mtu alikuwa na nini? Na mali. Walmalu, kinachokusudiwa kwenye mali, tunapotaja kwenye sheria dhu mali, kwenye sheria tunapomtaja mtu mwenye mali, watu huwa wanafikiria haraka haraka uwe na viwanda, ndio wafikiria ndio dhu mali, si ndio? Lakini kwenye sheria tunaposema mtu mwenye mali ni yule ambaye anapata gharama ambazo zinamtosha matumizi yake na familia yake, kisha kuna gharama zimebaki pale. Yani wewe una kwa siku yako unapata gharama za kutumia leo nzima wewe na familia yako, na ziko gharama zinazobaki. Wewe ni tajiri shekhi, wewe ni ndio. Tukizungumzia mtu mwenye mali tuamzungumzia mtu huyu, wanatofautiana. Kuna wale ambao zinabakia kiasi kidogo, lakini wako wale ambao na kwenda juu, lakini kuanzia huyu tuliyomtaja. Sasa huyu bwana ataitwa mwenye mali, ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ataulizwaje swali lake? Ataambiwa, asema Allah subhanahu wa ta'ala, alam uwassi alayka hatta lam ada'ka tahtaju ila ahad, mimi sikukunjulia wewe rizqi mpaka haukuwahi kumhitajia mtu yote. Ukiona umekunjuliwa na Allah rizqi mpaka wewe huhitaji kupewa na mtu yote, huhitaji kuomba wala huhitaji kusaidiwa, wewe una mali shekhe, Allah amekusaidia, je, sikukupa hivi? Atasema bala ya rab, kweli ulinipa. Allah atamuuliza katika kile ulichopewa ulikifanyia nini? Jawabu litakuwa kuntu asilu rahima wa atasaddaq, tambia mimi nilikuwa nawaunga ndugu zangu. Kuwaunga ndugu, mwajua anawasaidia ndugu zake kwa zile mali zake, na nilikuwa mimi natoa sadaka. Allah atamwambia wewe ni muongo, hata kama kweli ulikuwa unafanya hivyo, lakini wewe muongo, kwa sababu hukumkusudia Allah. Nini ulikusudia? Bal aratta an yuqala fulanun jawad, ulitoa sadaka, uliwasaidia ndugu zako ili pasemwe kwamba fulani ni mkarimu, na ulishaambiwa jambo hilo. Huyu mtu wa pili. Mtu wa tatu atakayeletwa, alladhi qutila fi sabilillah, ni mtu ambaye aliuawa katika njia ya Allah, anapigania Uislamu, ataletwa mtu huyu. Allah atamuuliza, uliuawa kwenye nini? Kwa nini uliuliwa? Atasema huyu bwana, anasema yeye majawabu yake atakuwa umirtu bil jihadi fi sabilik faqataltu hatta qutilt. Niliamrishwa kupigana jihadi kwenye njia yako, nilipigania njia yako mpaka nikauawa. Allah atamwambia wewe ni muongo, na malaika pia watamwambia wewe ni muongo, wewe si kweli, ni muongo. Sasa kwa nini ulipigana? Qala bal aratta an yuqala fulanun jari. Ulichokusudia wewe ni watu waseme kwamba wewe ni shujaa, na tayari ulishaambiwa kwa wewe ni shujaa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutaja maelezo hayo, thumma Abu Huraira anasimulia, thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati. Alikuwa amekaa amepiga magoti hivi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa wanatizamana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga katika magoti ya Abu Huraira, akampiga katika magoti yake, akamwambia, ya Aba Huraira, ewe Abu Huraira, ulaika thalatha, hao watu wa sampuli tatu, hao wale wenye ilmu ambao ilmu yao hawakuifanya kwa ajili ya Allah, wenye mali waliofanya riaa kwa mali zao, na waliopigania vita dini ya Allah wakafanya riaa kwenye jambo hilo, hao masambuli tatu hizo, awwalu khalqin tusaaru bihim an-nar yawm al-qiyama, hao ndio viumbe wa mwanzo ambao moto wa jahannam utawashwa juu yao siku ya kiyama, moto utakolezwa juu yao siku ya kiyama. Hadith ameisahihisha al-Allamah al-Albani, hadithi ameipokea Imam at-Tirmidhi, na ameitaja al-Allamah al-Albani katika sahihi, katika kitabu chake ni sahihi al-Albani. Ndugu zangu katika imani, hizo ni taarifa au ni habari kuhusiana na ubaya na uchafu na uovu wa ar-ria. Sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali kutokana na ria, na atuweke mbali kutokana na watu wake. Fa innahu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.